أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان شيطان يعدكم الفقر وادكيت السراد اجزای یا یری تاسو لرا د اجزاینا و یا امرکم او وینا کئی تاسو تا بالفحشاء په بیه سرا بالفحشاء په بخل سرا والله الله تعالی چې دی یعدکم وعده کئی تاسو سرا مغفرتا منه د بخنه د خپل طرفنا و فضلا او د فضل والله الله تعالی چې دی واسع علیم براه علم والده. د سلورمی سه چې په بیان د انفاق فی سبیل الله کې وا او په دې کې دعا خبر ذکر شوې د دویم باب او دریمه خبره د دې آیات نه شروع شوه چې هغه امور سته متعلق ته انفاق دي. شپږ امور متعلق ته انفاق. نو اول امر اجتناب عن وسوسه الشیطان، اجتناب د وسوسې د شیطان نه. نو فرمای الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعده کوي تاسو سره یری تاسو لرا د عجزینا و یأمرکم بالفحشاء او وینا کوي تاسو ته په بخل سره. دلتا تسهیل معنی کوي بالفحشاء بالبخل په بخل سره. ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کوي مع نهيه اياكم عن الانفاق خشيه الاملاك، يري تاسو لره دا شیطان، منکی تاسو لره شیطان د کولو د خرچینا د دې د پاره چې تاسو به عجزانان شئ، تاسو به غریبانان شئ. نو فرمای الشیطان و شیطان چې دی یعدکم یری تاسو لره الفقر دا جزاینا و یأمرکم و هنا کی تاسو ته بالفحشاء په بخل سره. والله الله تعالی چې دی یعدکم مغفرتا منه وعده کی تاسو سره د بخنې د خپل طرف نه و فضلا او د مهربانۍ. یو طرف ته په زړه کې د شیطان وسوسه انسان ته غورځیږي او بل طرف ته په دې زړه کې اغاد الله تبارک وتعالی د طرف نا یو الهامی خبره په زړه کې سړی ته غورځيږي چې کله ته یو د نیکای کار کوي پاغي ته خوشحالي، او کله چې ته کار کوي پاغي ته خوشحالي. او هم دغه وسوسات چې د شیطان د طرف نه ته بد کارو کې په اخ کا ټیم کې سړی سور خپشي چیرې دا ما سو که ار سور ګناګار سړی خو چې مسلمانی نه دی خپکیږي په دې معنی دې زړه کې دا دوه خبرې پرتې دي چې یوه خبره تا غلط طرف ته بوزي بله تا سیده طرف ته بوزي. نو پکار دي چې د شیطان خبره ونه منلی شي او د الله تبارک وتعالی خبره ومنلی شي. شیطان چې کومې وعدې کوي، شیطان چې کومې یرول کوي تاسو لرا، بل طرف ته د الله وعدو ته وګوره چې تاسو د الله په لاره کې انفاق کوئ. نو یو دا چې الله تبارک وتعالی د سره د بخنی وعده کوي چې بخنه به درته وکړم، بخشش به درته وکړم. دویم و فضلا او د فضل، تسخیل معنی کوي تسخیل هو الرزق، فضلا هو الرزق. لکه موږ چې سند جمعات نه وسو نو موږ وای بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اني اسألك من فضلك. فقسخ په موږ وزو، فقسخ په موږ وزو دوبار د جمعات نه، او موږ وایو اللهم انی اسألک من فضلک، څه شی غواړی؟ رزق. یا الله زه تانه حلال رزق غواړم او په ګس خپل د جمعات نه وځي او چې رازونه مونږ سوو اللهم افتح لي اللهم افتح لي ابواب رحمتك نو فضلا ما نسو تسهيل ما نكاي هو الرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم ام حبيبه رضي الله تعالى عنها چې د نبی عليه السلام د ازواج مطهرات نه ده هغه ته وای چې مال مخزانه کوا کمال د خزانه کو نو الله تبارک وتعالى به دنه خزانه کی مطلب دا چې الله د سره وعده کړی دی چې زب تعالی مال در کوم کتا خرچه وکړه الله د سره وعده کړی دی چې تعالی به زب خنه کوم کتا خرچه وکړه والله الله تعالی چې دی واسع علیم فراح علم والدی الله تبارک وتعالى فراحی را وستون کې دی او غفوه دی یؤتی الحکمت من یشاء ورکی پوه د قرآن چاته چې خوښه شي ومن یؤت الحکمت هغه څوک چې ورکړی شي ورته پوه د قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا نو تحقیق ورکړی شو ورته خیر ډیر وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلی مگر خاوندان دا کل یؤتی الحکمت ابراهیم نخعی اغه معنی کوي الفهم په قران یؤتی الحکمت ابراهیم نخعی معنی کوي وی الفهم په قران یؤتی الحکمت معنی صدا فوه د قران سمج د قران دارنګي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانکی ہی معرفت بالقرآن یؤتی الحکمت مانسرا معرفت قرآن پوپ قرآن دارنگی مالک ابن انس مانکی مالک ابن انس یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت مالک ابن انس مانکی المعرفة بدين الله چاته چې الله تبارک وتعالى د دین سمج ورکی او د دین پورته وکي د دین ها پور له نصیب کی دارنګي تفسیر ماوردی او ماوردی بل کتاب د داغنوم د ادب الدین و الدنیا د ماوردی کتاب د سو ادب الدین و الدنیا باغی کی اما اغوی ان العلم عوض من كل لذة ان العلم عوض من كل لذة ومغنن عن كل لذة ومعنن عن كل شهوة عفوا ومغنن عن كل شهوة اغما نکی چې چاته پوه د قران پوه علم ورکړی شو نو دا بدل دے دا هر قسمه لذتنا دا هر قسمه خوان اغستون او چت خوان چې کم دے دا دے علم دے فالله یقینو که ایس سوک دے دا سرنی و چه دا کتاب دے راغستی او پا دے که تا مشغولی تا باڑو پروان ساتی چه زما سوک ملگرشتے کنشتے طولو نو چت ملگر اغا قرآن دے نو دا دے وجه ناغوی ان العلم عوض من كل لذة ومغن عن كل شهوة علم چه کم ده داتا پی پرواگ داتا ده پارا بدل ده ده ار یو خوند اغستونا ده طول کیوچت خوند اغا ده علم ده او بی پرواگ اون که ده ده علم چه قرآن او ده اللہ دین ده بتا پی رب بی پرواگ ای ده ار کسم شهوتنا نو ده دی وجه نا یؤتی الحکمت هغه څوک چې ورکړی شي ورته پوه د قرآن یؤتی الحکمت لا ورکی پوه د قرآن من یشاء چاله چې خوښه شي ومن یؤتی الحکمت هغه څوک چې ورکړی شي ورته پوه د قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا نو تحقیق ورکړی شو دتا خیر کثیر ګوره قرآن ته خیر کثیر وي او الله تبارک وتعالى د دنیا متعلق چې کم دی هغه څه فرمایي قل متاع قليل والاخره خير لمن اتقى وای ورتا دنیا چکم دے دا متاع قلیل انو دلته قران پویا او علم تا خیر کثیر وے مطلب دا چې دنیا ټوله کې نو دای ټوله ته الله تبارک وتعالى متاع قلیل سکدا لګا د دنیا او کایدا چې سکدا چې زمونږه استاسو کې هر سور د چا عمر دی په دې ځای کې مونږ ناس یو چې څومره ژوند مونږه تاسو په دې دنیا کې تیر کپ ایمانداري وای ک چا دنه تاسو کو چې څومره درنګ دی تیر کړی سړی وای یاره ما دا یو رضا یا نی مرس ولی دنیا دا چې کم نه متاع قلیل له او اخرت چې کم دی دا همیشه باقی پاتې کیدونکې دی الدنيا دنيه فانيه والاخره شريفه باقيه الدنيا دنيه فانيه دنيا ذليله ده فاني ده والاخره شريفه باقيه او اخرت چکم دی اغیل الله شرافت ور کړی دی هغه باقی پات کی دن کې دی چې ټول عمر با چکم دی بیا مزه کوي ټول عمر نعمتونه دی نو د دنیا ژوند ته او مزوتا او چرچوتا او دی ټولی دنیا دی کی چې سدی دی ته متاع قلیل ویل دی او پوه د علم او د قران ته فقط اوتی خیرا کثیر ویل دی اوس دا د عقل نکار غستل پکار دی نو فرمای وما یذکر الا اولو الالباب او پن ناخلی نسیت نکبلی مگر خاوندان دا عقل دلته خاوند عقل چاته وي خاون د عقل یا غ چاته وي چا دنیا متاع قلیل غنی او د الله دین او د الله رضا لټول او د اخرت لپاره کوشش او جستجو کول او د اخرت لپاره مهنت او مشقت کول دا د عقل خاون پویږي چې یاره مال کم کار پکار دی نه هغه چاته خاون د عقل وي چې څوک په دې کې سوچ او فکر نه کار اخلي دا د عقل خاون دی او دی د الله دین او علم زده کړې لپاره کوشش کوي او د اخرت لپاره کوشش کوي دارنګي فرمایي قال بعض الحكماء من اعطي العلم والقران ينبغي ان يعرف نفسه ولا يتواضع لاهل الدنيا لاهل الدنيا لاجل دنياهم وعباد حكماء ولدي من اعطي علم القران چاته چې ورکړې شو فو د قران ينبغي ان يعرف نفسه نو دل لازم دی چې د خپل ځان پیژنې ولا يتواضع تواضع ولا يتواضع او دی جز نشي د پاره د دنیا والو دی چاته هغه جزيونه کی ولی چې دل الله فو د قران ورکړی دا نو دې څنګه بل تواجی زیلا کوي نه د ته پته لګېدلې چې جزی بچا ته کوي یو الله تبارک وتعالى تو تواضع التواضع لله من تواضع لله رفعه الله چا چې الله ته تواضع نه کار واغست او د عجزۍ او د انکسارې او د الله ته د محتاجۍ نه کار واغست الله وي زبې اوچت کوم نو د دې وجینا دا د عقل خاوندان په دې کې سوچ کوي چې یاره مال سره غستل پکار دي وما انفقتم من نفقه اغه چې خرچ کوي تاسو سخرچا او نظرتم من نظر یا نظر کوي تاسو سنظر فان الله يعلمه نو یقینا الله په دې پدې باندې وما للظالمين من انصار او نشته د پاره د ظالمانو سوکم دادی دا دویم امر منګ ویلیو دریمه خبره کې د دویم باب امور سته ذکر کې دریمه خبره کې نو یو امر ذکر شو اجتناب عن وسوسه الشیطان اجتناب د وسوسې د شیطان نه اوس دلته دویم امر په دې آیات کې بیانېږي هغه څه شی دی بیان د قسمونو د انفاق اقسام الانفاق نو یو نفقه ده او یو نظر دی نو دلته دته د نفقی متعلق فرمایی او د نظر متعلق فرمایی وما انفقتم اغا چی خرچ کوئی تاسو من نفقتین سنفقا سخیرات او نظرتم یا نظر کوئی تاسو من نظر د نظرنا فإن الله يعلمه يقينا الله پوهه په دی باندې. مطلب دا چې الله تبارک وتعالى سکستا چې سمره ته خرچا او س نظر کوي نو الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دی. د صدقې متعلق او دارنګ د نظر متعلق نیو صدقه دا او دویم نظر دی. نظر چې ته پزان پرس کې خو پتا پرز نه دی. نظر څه ته ویلی شي چې ته پزان پرس کې خو پتا فرض نه دی. نو قسمونه د نظر هغه دوه دی، یو مطلق او یو معلق. مطلق هغه دی چې د الله تبارک وتعالى د پاره به زه څاروی حلالوم، د الله تبارک وتعالى د پاره مې پزان نظر اخوده دی چې زه به درې روجې نیوم، لس روجې بنیوم، پنځه روجې بنیوم. د الله لپاره مې نظر منلې چې زه به سل روپۍ سل دیناره دا د الله تبارک وتعالى د پاره ورکوم. دا تا مطلق ته دا د پزان پرس کو دا به لازم ورکای. دویم معلق. معلق څه ته ویلی شي چې لکه مثلا یا الله که پلان کې ځای کې مې نوکری وشوه نو ستا پلا ستا د پاره به نظر کوم د دومره دومره، یا دا چې څاروی به حلالوم، یا دا چې پیسې به ورکوم، یا الله که زوی دې راکړ نو دا نظر به کوم څاروی به حلالوم. نو دې ته چې کوم دی نظر معلق ویلی شي تر څو پورې چې ستا کار نه شوي دا په تا فرض نه دی. خو چې کله کار دې وشو تا نظر منلی و نو بیا به دغه نظر ور نظر ورکوي، که کار دې ونه شو نو په تا څه شی نشته. نو د دې دپاره نظر معلق چې هغه ستا کار کلی وشي، آیا په دې نظر باندې الله تبارک وتعالى خپلې پیسلې بدلی؟ نه، بالکل الله تبارک وتعالى خپلې پیسلې نه بدلی. خو نبی علیه السلام فرمایي چې الله تبارک وتعالى د بخیل نه په دې طریقه باندې د ده د مال د اوباسلو دپاره دې سوال وکړي چې الله تبارک وتعالى که زما دا پلان کې کار وشو نو زه به دومره دومره پیسې ستا دپاره نظر کوم، نو د بخیل سړي نه په دې باندې صرف هغه پیسې راوځي، نور الله تبارک وتعالى خپلې پیسلې بالکل په دې باندې نه بدلی. دارنګه نظر د حرام سیز د پاره تا وکړو چې یره یو حرام کار دی اپ اسلام کې بند پتا باندې ته وایي زه به دا کار کوم، نو اول خدا بیا به هغې دپاره دور نظر ورکوم. نو اول خدا چې دا غلط کار پتا باندې شریعت کې بند دی، نو دغه نظر دا ناجایز نظر دی او دغه رنګې د دغه کار اراده کول دا حرامه ده، پتا باندې بنده ده. نو د دې وجې نه د نظر متعلق الله تبارک وتعالى فرمایل کته نظر کوي کته نظر کوي او کته انفاق کوي د الله د علم نه بهر نه دي. وما للظالمین من انصار، نشته د پاره د ظالمانو څوک امدادي. ان تبدو الصدقات که ښکاره کوي تاسو خیرات فنعم ما هي، نو دا غوره ده. وان تخفوها او که پټوي دی لرا وتؤتوها الفقراء، او ورکوي تاسو دی لرا محتاجو ته عجزانانو ته فهو خیر لکم، نو دا غوره ده ستاسو دپاره. ویکفر عنکم من سیئاتکم، او لری بکی ستاسو نه بوجونه ستاسو. والله والله تعالی چې دی بما تعملون خبیر، په هغه څه باندې چې کوئ تاسو خبردار دی. اوس په دې کې هغه دریم امر بیانیږي او هغه دریم امر د انفاق متعلق بیانیږي چې بیان د کیفیت ته اداګۍ د هغې څرنګې بای ته ادا کوي. نو د اداګۍ دپاره د ته طریقه ښیي که ته ادا کول کوي په ښکاره باندې زکات دی د پاره د عبرت چې بل ته عبرت واخلي، او زکات په ښکاره باندې ورکي چې بل هم وایي چې یاره دی زکات ورکوي، ګوره مونږ خو د خپل مال نه زکات نه ورکوو، نو هغه کیو ما ها سبق هغه ته او دارنګه عبرت هغه ته میلاو شي، نو هغه هم په خپل مال کې زکات شروع کړي. نو که دې نیت باندې ورکوي نو دا ښه نیت دی، نو په دې کې ښکاره کې زکات ته نو خیر دی. د صدقې متعلق نبی علیه السلام فرمایي چې هغه لاس چې په ښي لاس یې ورکي چې کیڼ لاس ته خبر نه شي. صدقې متعلق چې په ښي لاس یې ورکي چې ګس لاس ته خبر نه شي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي ان تبدو الصدقات فنعم ما هي كتاسو كاركوي خيرات لرا ندا غوردا وان تخفوها او كپټوي دي لرا وتو تو هل فقراء وركوي تاسو دي لرا محتاجو غریبانانو تا فهو خير لكم ندا غوردا استاذ د پارا دارنګي د دې متعلق چې الله تبارک وتعالى وګورا چې سوق په انسانانو باندې نه په حیواناتو باندې چې رحم کړی دی الله تعالی بخانی کړی دی په بنی اسرائیل کې یو ناکار خزا ګناګار خزا وا خو په سپی باندې او بوس کولې الله تبارک وتعالى دا هغه د وجه نه پاره باندې رحم وکړو او بخنه ورته وکړه هغه سړی چې هغه کوی ته کوشي و او ډیر تګ یو به اسکلې چې او به اسکلې بار چر او خو یو سپیرې چا په دې خټو لګیا دی سټی دا خټه او جبه راو باسلې دا هغه یاره د سر خومز هغه کارو شو کم چې ما سره شو بیا کوی ته کوشو خپل کڼاوه کې چې کم نه نو خبره او چته کړی او غسپی باندې هغه وبوس کولې الله تبارک تعالی ورته پاغه باندې بخانه وکا انسان خلا انسان دی بل حیوان خلا حیوان دی چې پسپی باندې ته د الله د رضا د فار رحم کی الله تبارک تعالی پتا باندې رحم کوي الراحمون يرحمهم الرحمن راحمون چې کوم دی نبی علی السلام وای په دې باندې مهربان بادشاہ الله چې کوم دی رحم کوي ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء تاسو په زمکی والا باندې رحم وکي الله تبارک وتعالى به تاسو باندې رحم وکي نو د دې وجینا خیر خیرات انسان لور کول سو چې نبی علی السلام وای هر هغه شی چې پاغه کې د نینوا پاغه باندې خیرات کی دارنګي زکات کافر لنه شي ورکولې خو خیر خیرات کافر لوم ورکول شي حتی دا چې کله ان شاء الله دا غي د خیرات لپاره قسمونه بیانېږي نو په هغه کې الله تبارک وتعالى دا هم ویل دي چې د کوم خلکو زړونه دین طرف ته مایل کیږي تاسو هغه له هم چې کوم نه امداد وسره کوي او دا رنګي د هر چا سره چې کوم نه نو د صدقې په شکل باندې کا مسلمانی او کافر خو چې محتاج ای نو تو ور سره امداد کولې شي نو کته په ښکارا ورکای کته په پټا ورکای الله تبارک وتعالى وایي زب تاسو نه د دې خرچې د وجنه ستاسو بوجونه او ستاسو ګناونه لری کوم الله پاغه سمانی چې کوي تاسو خبردار دی الشیطان یعیدکم شیطان یری تاسو لرا یا شیطان وادی کوي تاسو سره الفقر د غریبه چې عجز بشي و یامرکم بالفحشاء او وینا کوي تاسو ته په بخل باندې والله والله تعالی چې دی یعیدکم مغفرتن وعده کوي تاسو سره د بخنې منه د خپل طرف نه وفضلا او د مال د زیاتوالي او د فضل والله والله تعالی چې دی واسع علیم پراه علم والده یؤتی الحکمت ورکی پوه د قرآن من یشا او چاته چې خوښ شي ومن یؤت الحکمت هغه څوک چې ورکړي شي ورته پوه د قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا نو تحقیق ورکړي شي ورته خیر ډیر زیات وما يذكروا او نسيت نقبل الا اولو الالباب مگر خوندان د عقل وما انفقتم من نفقه اغات خرج کوي تاسو خرچا او نظرتم من نظر يا نظر کوي د نظر نه فان الله يعلمه يقينا الله تعالى في جن دي لرا وما للظالمين من انصار او نشته د پار د ظالمانو سو کیم دادي ان تبدو الصدقات کخکار کوي تاسو خیراتونه فنعم ما هي ندا غردا وان تخفوها وكپټوي دلرا وتؤتوها الفقراء وركوي تاسو دلرا محتاج تا فهو خير لكم ندا غردا استاذ دو پارا ويكفر عنكم من سيئاتكم لري بكي استاسو نستا سبوجو ناستا سبوناونا والله والله تعالى چه دي بما تعملون خبير پاسو چکوي تاسو خبردار دي